każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeźwolskich Radia, środa, 29 września, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Prezydent wystąpił do Sejmu o przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Sytuacja na polsko-białoruskim pograniczu będzie jutro w Warszawie tematem spotkania unijnej komisarz z szefem MSWiA. Odznaczenia dla polskich paraolimpijczyków startujących na igrzyskach w Tokio. Prezydent Andrzej Duda podpisał i skierował do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie o 60 dni stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Tym wnioskiem posłowie mają zająć się jutro wieczorem. Tymczasem Straż Graniczna informuje, że spodziewa się kolejnych prowokacji ze strony białoruskiej. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Jak wskazuje jednoznacznie materiał zdjęciowy, strona białoruska przekazała grupie koczujących przy Usnarzu umundurowanie białoruskie w kontekście tego, co już dzieje się na granicy. Zaobserwowane przez Straż Graniczną zdarzenia wskazują, że to może być przygotowanie do jakiejś kolejnej akcji prowokacyjnej. Od kilku tygodni przy granicy z Polską po stronie białoruskiej koczuje grupa kilkudziesięciu migrantów z Bliskiego Wschodu, którzy chcą przekroczyć granicę. Sytuacja na pograniczu polsko-białoruskim będzie tematem jutrzejszego spotkania w Warszawie szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego z unijną komisarz do spraw wewnętrznych Ylwą Johansson. Komisarz pytana przez naszą korespondentkę w Brukseli Beatę Płomecką potwierdziła przelot do Polski. Ważne jest, byśmy ze sobą teraz współpracowali. Moje przesłanie jest takie. Unia powinna wspierać ochronę zewnętrznych granic, a granica między Polską a Białorusią to zewnętrzna granica Unii. Musimy być stanowczy wobec Łukaszenki, ale ważna jest też przejrzystość i dlatego musimy działać zgodnie z przepisami i naszymi wartościami. Unijna komisarz podziękowała też szefowi MSWiA za przekazanie prokuraturze sprawy zgonów migrantów na granicy i wszczęcie dochodzenia. 55 tysięcy złotych straciły dwie seniorki ze Słupska oszukane metodą na wnuczka. Przestępcy przekonali 73 i 83-latkę, że są ich krewnymi i pilnie potrzebują pieniędzy na wyjście z aresztu, informuje rzeczniczka słupskiej policji Monika Sadurska. Kobiety odebrały telefon z informacją o spowodowanym wypadku i potrąceniu kobiety w ciąży. Usłyszały, że ich rzekomi wnukowie są na komisariacie, a celem uniknięcia aresztu muszą wpłacić kaucję i po odbiór pieniędzy wysłali osoby podszywające się pod adwokata i policjanta. Policja przypomina, by w rozmowach telefonicznych, gdzie padają prośby o pilne przekazanie pieniędzy, zawsze stosować zasadę ograniczonego zaufania. W ubiegłym roku metodą na wnuczka od ponad 5 tysięcy osób wyłudzono ponad 80 milionów złotych. Odznaczenia dla polskich paraolimpijczyków, którzy wzięli udział w igrzyskach w Tokio. Medalami wyróżnionych zostało ponad 40 osób, m.in. złoci medaliści. W biegu na 1500 metrów Barbara Bieganowska-Zając, w skoku w dal Karolina Kucharczyk, złota medalistka i w rzucie dyskiem Piotr Kosewicz. Najwyższe odznaczenie Krzyż Komandorski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski otrzymała tenisistka stołowa oraz wielokrotna mistrzyni paraolimpijska Natalia Partyka. Polska reprezentacja zdobyła podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio 7 złotych, 6 srebrnych oraz 12 brązowych medali, co dało biało-czerwonym 17 miejsce w klasyfikacji medalowej. Dziękujemy za wszystkie radosne chwile i za to, co dzięki swojej niezwykłej postawie dajecie innym, powiedział po wręczeniu odznaczeń prezydent Andrzej Duda. Zwłaszcza ci, którzy zdobywali medale, są najczęściej dużo sprawniejsi niż ci, którzy z niepełnosprawnością na co dzień w swoim życiu się nie borykają. To dla nas bardzo ważne, że te nasze sukcesy nie są anonimowe, powiedział w imieniu odznaczonych brązowy medalista z Tokio Marcin Lepiato. To też na pewno się przekłada na jakość naszych treningów, a to z kolei przekłada się na lepsze wyniki, lepsze zajmowane miejsca i lepsze reprezentowanie naszego kraju na arenie międzynarodowej, co jest dla nas ogromnym zaszczytem. Polskę na tegorocznych Igrzyskach Paraolimpijskich reprezentowało łącznie 89 sportowców, 33 kobiety i 56 mężczyzn. Karol Surówka, Polskie Radio. Na zielonym dachu w Łodzi zamieszka około 300 tysięcy pszczół. Na jednym z budynków kompleksu EC1 stanęło 5 uli. Jeden z nich pozwoli na podglądanie życia tych pożytecznych owadów. Jeden ma zostać opomiarowany i wyposażony w specjalne, dyskretne kamery, które będą pokazywały, co się dzieje wewnątrz tego ula, jak wygląda życie pszczelej rodziny, bez konieczności nawet podchodzenia i niepokojenia tych owadów.

trzeci Polskiego Radia. Cała płyta bardzo dobra, udana. Graffiti on the Train z tego albumu zagrałem Państwu. No, kiedy jak nie teraz? Babie Lato, Indian Summer, grupa Stereophonics. Ile to? 8-9 lat temu mniej więcej ten album ukazał się, a ja przypomnę, zespół prawie 30 lat, Walia, no i bardzo podobał się nam zawsze. Proszę Państwa, w tonacji trójki Radek Okrasko przypomniał o urodzinach jednego z bohaterów rock'n'rolla, i to takich tych największych bohaterów, Jerry'ego Lee Lewisa. Ile? 86 zdaje się lat kończy. No i świetna kariera, dużo energii, rock'n'rolla, miłości przeróżnych, no i proszę bardzo, jakie efekty, cały czas w formie. No a teraz posłuchamy piosenki właśnie trochę wspomnieniowej, bo tam pojawią się w tekście różne wielkie nazwiska z historii rock'n'rolla. Rock'n'roll Heaven to jest tytuł utworu z najnowszej tegorocznej płyty, no, z Nowego Jorku, New York City, zespół The Pretty Reckless, z świetną wokalistką Taylor Momsen. Proszę posłuchać Rock'n'Roll Heaven. Thought I was done living.

trójce kontra punk z Raci Boża. Będziemy żyć. Proszę Państwa, i mamy nową płytę pani Imeldy. Imelda May, świetna artystka, tak naprawdę nazywa się Imelda Mary Higgam. Higgam po mężu. Urodziła się w Dublinie 47 lat temu, no ale wraz z małżonkiem działają w Londynie już od dłuższego czasu. Nagrywają płyty, no a Imelda naprawdę sprawdza się na różnych płytach, w różnym towarzystwie, gra na wielu, naprawdę wielu instrumentach i jest mistrzynią w rockabilly i w różnych jazzujących projektach. Zaglądamy do tego nowego sprzed kilku miesięcy 6 albumu Imeldy. To jest płyta, na której pojawiają się bardzo zacni goście. Krążek 11 Past the Hour. Taki jest tytuł tego wydawnictwa. A teraz będą goście, czyli Noel Gallagher, tak jest, tych Gallagherów z Oasis, i jeszcze dodamy tutaj pana gitarzystę Roniego Wooda z The Rolling Stones. No to myślę, że niezłe towarzystwo. Z nowej płyty Imelda May w utworze Just One Kiss. Polskiego Radia z najnowszej płyty Imelda May. Cały świat teraz Gaworzy o Jamesie Bondzie, to ja też trochę o Bondzie państwu poopowiadam, ale teraz zacytuję. Bond to ktoś, kim chce być każdy mężczyzna i kogo chce mieć każda kobieta. Tak kiedyś napisał Raymond Chandler o bohaterze powieści Iana Fleminga. Z kolei wspomniany Ian Fleming tak kiedyś powiedział: James Bond więcej zrobił dla Imperium Brytyjskiego niż Winston Churchill. No i można teraz dyskutować, czy rzeczywiście tak, no ale to sobie odłożymy. No, myślę, że wszyscy obejrzymy tego Bonda. Premiera zapowiedziana na piątek, polska premiera w Anglii, w Royal Albert Hall, odbyła się wczoraj uroczystość. Przypomnę, piąty i ostatni jednocześnie występ Daniela Craiga w Bondzie, 25. część serialu. W przyszłym roku 60. Bondowi stuknie. Co tu jeszcze warto wspomnieć? No, przede wszystkim dmuchamy na zimne i dopóki ten Bond nie pojawi się na naszych ekranach, to, no, to taki znak zapytania malutki. Jutro miała się odbyć premiera w Australii. Z tego co wiem, przeniesiona została na 11 listopada, czyli cały czas jakieś gdzieś tam mogą występować problemy. Ale bądźmy dobrej myśli. Ja tego nowego motywu bondowskiego z Billie Eilish państwu nie zagram. Przypomnę ten główny temat, ale wydaje mi się, że to będzie ciekawa wersja, bo to wersja Mobiego, z tyle, że w remiksie, remiksu dokonał niejaki CJ Boland. James Bond Team. name's Bond. No właśnie. James Bond. O właśnie, James Bond. Moby w remiksie. Ten nowy Bond to już 25 odcinek. Nie czas umierać. Taki jest jego tytuł. Przypomnę, wcześniej sobie graliśmy utwór kontrapunku. Będziemy żyć. To teraz może będzie o miłości. Bardzo znany i piękny temat. Był już Just One Kiss, a teraz będzie Ordinary Love. Ja przypomnę. Chodzi o przebój z roku 1992, który wylansowała na calutkim świecie Sade, no a lata całe później wziął na warsztat ten utwór zespół, no jeden z ważniejszych w tej kategorii alternatywno-metalowych bandów z Kalifornii, z Sacramento. 12 milionów już sprzedanych płyt, cały czas świetna robota zespołu Deftones. Ta grupa właśnie z Chino Moreno w roli głównej przypomni temat Sade, Ordinary Love. Proszę Państwa, czas na naszych. Młoda bardzo grupa, dokładnie rok temu, we wrześniu ubiegłego roku, powstał zespół Fera. To jest po łacinie nazwa. Fera, bestia. Nic więcej, w zasadzie krótka historia, tylko powiem, jest mini album zatytułowany Morze. Zaglądamy do tego albumu. Fera i utwór Podejdź. Proszę podejdź, proszę podejść tu i uśmiechnij się, i uśmiechnij się. Gdy już jesteś, gdy już jesteś tu, daj mi ręce, daj mi ręce, i uśmiechnij w końcu się. Chcę cię więcej, chcę cię więcej tu, wyrwij serce, wyrwij serce. Proszę podejść tu, co ja robię, co ja robię tu. Już mam dosyć, dosyć mam twych słów. Otwórz oczy już. Proszę podejść tu. Otwórz oczy już. Pocałuj serce, to koniec nas. Na sercu krwawy ślad. Powiernik, Fera, debiut, no z pierwszego singla. To single to teraz już umowna sprawa, bo przecież single to zupełnie inaczej wygląda. Tak się umówiono kiedyś i tak już zostało. Dobrze, podejdź grupa Fera z pierwszego mini albumu. Proszę Państwa, pozostajemy przy nowych płytach, bo premiera tego nowego ósmego albumu Johna Mayera odbyła się w lipcu, czyli kilka tygodni temu. Sub Rock, tak nazywa się to wydawnictwo. Najbardziej znany utwór, taki taneczny, wręcz dyskotekowy, New Light, to chyba na singlu ukazał się 3 lata temu. Wtedy też został jakoś nagrany. To było zaskoczenie. Płyta bardzo bardzo różna, a w klimacie i taka troszkę właśnie rozrywkowa, ale i też poważniejsze utwory. Ja nie zagram Państwu utworu z singla Johna, ale będzie to utwór, który jak na razie najbardziej moją uwagę zwraca. Till the Rhine One Comes, tak nazywa się ta kompozycja. Wiadomo, kompozytor, gitarzysta, wokalista John Mayer z nowej płyty. Winners and losers are sinners who have gone astray. As if I woke up lonely one morning, looked around and decided I would stay that way. Oh, you knock me down and you call me crazy. You say I'm never gonna love someone. Give it time now and you might find maybe I prove you wrong when the right one. Won't be long till the right one comes. And I know people broke down and defeated, lost what they needed in some miserable war. So forgive me if I might look around for a minute before jumping right in it. I just wanna be sure. Some people around here been calling me crazy. Some people say I'll never love someone. That's all I give it time and maybe I prove you wrong when the right one comes. Won't be long till the right one comes. Nowa płyta Johna Mayera, Sub Rock, tak nazywa się to wydawnictwo. Proszę Państwa, to postawię teraz pytanie, czy grupa Ramones była zespołem punk rockowym? No wiadomo, okrzyknięto ich królami rock'n'rolla. Rock'n'rolla, dobrze mówię. Punk rocka amerykańskiego. To teraz sobie właśnie zagramy utwór punkowy, uwaga, uwaga, z płyty z roku 1979, End of the Century. Tak nazywa się to wydawnictwo. Producentem tego krążka był Phil Spector. No, król ściany dźwięku. Wspaniały producent, kompozytor, barwna postać bardzo. Ostatnie 19 lat życia spędził w więzieniu, tam też zmarł. W tym roku, w styczniu, odszedł Phil Spector. Baby I Love You, tak nazywa się ten wielki przebój. Tekst Phil Spector napisał do tej piosenki, muzyka Jeffa Barrego, Ellie Greenwich. No i to, proszę bardzo, jak pięknie zrobili panowie z Ramones. Baby Baby, I love you. Dużo rzeczy działo się muzycznie. Wszystko zasługa i pomysły właśnie Phila Spectora, jego ściana dźwięku. No tak śpiewali punkowcy. 1979 rok. Piękna piosenka Baby I Love You. Dużo miłości dziś. Ja nie będę Państwu tutaj w szczegółach opowiadał, bo są pytania, za co Phil Spector trafił do więzienia na tyle lat, bo 19 przesiedział. No po prostu doszło do strzału. Aktorka Phil Spector. No, nieszczęście, tragedia. Dobrze, tak a propos miłości, to będzie teraz utwór zatytułowany Kochanie. Wojtek Yellow Żółty, kiedyś grupa Akurat. Michał Jakubik realizował, Marek Pawlukiewicz wydawał, mówił do Państwa trójkowy powiernik Marek Wiernik i teraz zespół o nazwie The Polish. Biegnę do Ciebie, dzisiaj znów się spotkamy. Będzie znów tak jak dawniej, znowu porozmawiamy. Może o tym, co było, albo o tym, co teraz. Czy dziś jest czas na miłość, czy tylko się oddalamy? Czasem wie wiatr i nadchodzi sztorm. Często tak zwyczajnie pochodzimy z różnych stron. Ile mówię?